idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki, teraz zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sawera i Filip Jarek. Jest zarzut usiłowania zabójstwa dla mężczyzny, który nożem zaatakował dwie kobiety w Białymstoku. Szef polskiej dyplomacji komentuje widmo Brexitu bez umowy. Brexit bez porozumienia to jest najgorsze rozwiązanie, na którym straci cała Unia Europejska, także Polska. Wyszedł nie spod pióra, a spod pędzla. Obraz Henryka Sienkiewicza kupiło muzeum w Kielcach. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał nożownik, który zaatakował dwie kobiety w Białymstoku. Do zdarzenia doszło wczoraj rano przed komendą policji. 40-latek kilkakrotnie zranił nożem 47-letnią kobietę i jej 16-letnią córkę. Prokurator Wojciech Zalesko mówi, że bezpośrednio przed atakiem napastnik wdał się w sprzeczkę z kobietami. Nie mogę ujawnić szczegółów dotyczących postępowania, natomiast mogę powiedzieć, że pokrzywdzone zwróciły mu uwagę na sposób parkowania pojazdu. Natomiast działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia dwóch osób, zadawał im ciosy nożem w okolicy szyi, co stwarzało bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Życiu pokrzywdzonych kobiet nic nie zagraża. Napastnik był trzeźwy. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Prokuratura będzie wnioskowała o tymczasowy areszt. W brytyjskiej Izbie Gmin trwa debata przed głosowaniem w sprawie opóźnienia Brexitu. Posłowie mają szansę odłożyć wyjście z Unii Europejskiej, by uniknąć tak zwanego twardego Brexitu. Na to, że uda się uniknąć wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy, liczy polski rząd. Mówił o tym w Sejmie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Brexit bez porozumienia to jest najgorsze rozwiązanie, na którym straci cała Unia Europejska, także Polska, ale także Republika Irlandii i Zjednoczone Królestwo. Gdyby doszło do takiego scenariusza, byłoby to niezrozumiałe, jak możliwe, żeby najgorszy scenariusz mógł zostać zrealizowany. Dlatego będziemy podchodzić tutaj, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony brytyjskiej, gdyby był wniosek o dodatkowy czas, żeby jeszcze negocjować, żeby rozmawiać, żeby przekonywać, na pewno będziemy popierać te propozycje. Szef polskiej dyplomacji dodał, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię będzie miało negatywny wpływ na unijny system ważenia głosów. Po Brexicie waga głosu państw największych wzrośnie jeszcze bardziej, stwierdził Jacek Czaputowicz. Tylko 6 krajów członkowskich NATO przeznacza wymagane kwoty na obronność, poinformował sekretarz generalny sojuszu. Jens Stoltenberg przedstawił w Brukseli swój doroczny raport. Najnowszy raport sekretarza generalnego NATO przynosi niejednoznaczne informacje na temat budzącej ogromne emocje w sojuszu sprawy pieniędzy przeznaczanych na obronność. Jens Stoltenberg twierdzi, że większość krajów członkowskich zwiększyła w ostatnich miesiącach kwoty przeznaczane na zbrojenia. Na przykład Niemcy po latach cięć zwiększają wydatki, a ich budżet obronny znacząco się podniósł. Oczekujemy jednak więcej. Równocześnie jednak wymóg 2% PKB spełnia jedynie 6 krajów, w tym Stany Zjednoczone i Polska. Z tego grona wypadła Rumunia, której poprawiły się wskaźniki gospodarcze i tym samym spadły kwoty procentowe PKB. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zwiększenie wydatków na obronność w krajach NATO ma być odpowiedzią na działania ze strony Rosji. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już 45 tysięcy wniosków o tak zwane emerytury matczyne. Większość podchodzi od kobiet w wieku między 60 a 69 rokiem życia, mówi prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Ale też są w wieku 70-79, powyżej 80 i w przedziale 90 lat. Najczęściej to są decyzje uzupełniające świadczenie do minimalnej emerytury, ale też mamy część, że to są w ogóle świadczenia przyznawane po raz pierwszy. ZUS szacuje, że osób, którym będzie przysługiwało świadczenie, jest ponad 90 tysięcy. Specjalne świadczenie przysługuje matkom, które urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci i nie pracowały. To kwota równa najniższej emeryturze. Teraz ostrzegamy w Bieszczadach. Po większych niż prognozowano opadach śniegu wzrosło prawdopodobieństwo lawin i wprowadzono drugi stopień zagrożenia. Niebezpiecznie jest na niektórych stromych stokach, gdzie wcześniej wiejący wiatr uformował tak zwaną destkę śnieżną o znacznej grubości. W Bieszczadzkim Parku Narodowym wciąż jest kilka zamkniętych szlaków. Unikat w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach to nieznany dotąd obraz pisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza. Muzeum kupiło go od prywatnego właściciela, który zadzwonił z ofertą sprzedaży dzieła. Dotąd znane były jedynie szkice pisarza, którymi ozdabiał korespondencję i rękopisy, mówi rzeczniczka muzeum Urszula Kinder. Jest to obraz pod tytułem Wenecja i jest to pierwsze znane dzieło malarskie naszego wieszcza Henryka Sienkiewicza. Jest to obraz namalowany olejem na tekturze. Ważne jest to, że sygnatura, którą podpisany jest obraz Henryka Sienkiewicza, nie budzi zastrzeżeń, więc jest to na pewno obraz Henryka Sienkiewicza. Dzieło ma 21 na 27 cm. Przedstawia gondoliera w gondoli, który płynie samotnie po słynnym Canal Grande na tle charakterystycznych weneckich kościołów. Kosztował około 60 tysięcy złotych. Trafi do pałacyku w Omlęgorku, gdzie będzie go można oglądać od września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informacje sportowe, Jan Kałucki. A na początek piłkarski Puchar Polski, bo dziś poznamy ostatniego półfinalistę tych rozgrywek. Pierwszoligowa Puszcza Niepołomice gra przed własną publicznością z Miedzią Legnica. Powoli kończy się pierwsza połowa. Goście wygrywają 1-0 po golu Peteriego Forsera. Przypomnę, że w półfinale Pucharu Polski jest już Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Zmieniamy dyscyplinę. W Trondheim ruszył konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który jest zaliczany do turnieju Row Air. Na belce startowej zobaczymy 5 Polaków. Za nami seria próbna. Najlepszy był Ryoyu Kobayashi. Japończyk pokonał Norwega Roberta Johanssona i Austriaka Stefana Krafta. Dawid Kubacki był 13, Piotr Żyła 15 i Kamil Stoch 16. Dużo lepiej poszło Michałowi Kwiatkowskiemu, który rywalizuje w kolarskim wyścigu Paryż-Nicea. Polak zajął dziś 3 miejsce i wciąż jest liderem klasyfikacji generalnej. 5 etap jazdy indywidualnej na czas wygrał nieco niespodziewanie Simon Yates. I na koniec Formuła 1, bo godziny nas dzielą od rozpoczęcia nowego sezonu. W nocy z czwartku na piątek na torze w Melbourne odbędą się treningi przed wyścigiem o Grand Prix Australii. Weźmie w nich udział oczywiście Robert Kubica, który w ubiegłym roku był jeszcze kierowcą rezerwowym. W tym sezonie Polak wraca na tor na stałe po 8 latach przerwy. Kubica ma jasny cel. Wszyscy myślą, że dostanie się do Formuły 1 jest najtrudniejszym zadaniem dla kierowcy. Ja uważam, że najtrudniejszym zadaniem jest zostać w tej Formule 1. I było bardzo dużo przypadków wyśmienitych kierowców, gdzie niestety pierwszy sezon nie mieli za najlepszy i po prostu dla nich miejsca już nie było. Konkurencja jest bardzo duża, dlatego dla mnie priorytetem jest, mam nadzieję, też razem będziemy w tej Formule 1 na dłużej. Pierwszy trening rozpocznie się o 2 nad ranem czasu polskiego, drugi o 6. Na sobotę zaplanowano 3 trening i kwalifikacje, a na niedzielę wyścig. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam ostateczny wynik meczu Puszcza Niepołomice Miedź Legnica oraz najświeższe wiadomości z Bełchatowa. Za godzinę PGS Kra zagra z Zenitem Sankt Petersburg w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ale wracając do ścigania, może nie tak szybkiego jak w Formule 1, to może to będzie sezon Kwiatkowskiego, skoro tak świetnie rozpoczyna krótszy wyścig. Kto wie, jak to będzie w tych wielkich pętlach? Włochy, Hiszpania, na przykład Tour de France, jak sądzisz? No na razie Michał Kwiatkowski jest takim zawodnikiem od czarnej roboty, ale... Ale są takie sytuacje, że ci liderzy wypadają z różnych powodów i wtedy ci od czarnej roboty mogą wieść prym. Za to trzymamy kciuki. 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, okresami opady deszczu na terenach podgórskich Karpat. Proszę się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem. W górach będzie po prostu pruszył śnieg. Temperatura jutro od plus 5 na Suwalszczyźnie, tam będzie najchłodniej. No jeszcze na Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam też dość chłodno. Najcieplej plus 10 na Śląsku i po Morzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za każdym razem, kiedy coś robi, robi to na 100%. Tak jest na scenie, ale tak jest też w jego domu. Dzisiaj i przed laty. Kupiłem kolejkę dla syna, kupiłem. No i bawiłem się. Dopiero żona mówiła, żebyś dał tę kolejkę adresatowi. Ja się dopiero zorientowałem wtedy, że to ja się bawię kolejką, a nie syn. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jerzy Trela. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja to od razu odróżniam takich normalnych klientów od tych, co mają kartę klubu MediaMarkt. Tak? A ciekawe po czym? No bo jak normalny klient wchodzi, tam rozgląda się, podchodzi do sprzętu, który go interesuje. A członek klubu? A członek klubu to wchodzi, rozgląda się, podchodzi do sprzętu, który go interesuje i... Bądź z nami w klubie MediaMarkt i zgarnij 40 zł za pad DualShock 4 do PlayStation 4. Jako klubowicz zapłacisz 209 zł. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito.

Tylko cud. Taka piosenka dnia w programie Trzecim Polskiego Radia Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski przedstawiono dziś dane statystyczne dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. Raport opracował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Szczegóły poznała Magdalena Kowalewska. Z danych wynika, że od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca ubiegłego roku zgłoszono 382 przypadki wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, a 184 powyżej 15 roku życia. Ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, powiedział, że Kościół przeprowadził postępowania kanoniczne w przypadku 95% zgłaszanych nadużyć wobec nieletnich. Zaznaczył, że w przypadku pozostałych 5% episkopat nie posiada danych. Wśród spraw natomiast tych już zakończonych w procedowaniu kanonicznym, 1/4 zakończyła się wydaleniem ze stanu duchownego, 40% zostało objętych innymi karami, takimi jak suspenza, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi lub zakaz wystąpień publicznych, umorzenia postępowania to prawie 13% i uniewinnienie 10%. Przedstawiona dziś kwerenda wskazuje na wzrostową tendencję zgłaszanych przypadków dotyczących wykorzystania seksualnego. Koordynator KEB do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ojciec Adam Żak, podkreśla, że konieczne jest wzmocnienie programu prewencyjnego. Musi objąć wszystkie dziedziny życia, w których i pracy Kościoła z rodzinami, z dziećmi, katecheze, no wszystkie te dziedziny, w których obracają się dzieci. Łącznie w diecezjach oraz zakonach liczba ofiar poniżej 15 roku życia wyniosła 345. Z kolei powyżej 15 roku życia w diecezjach i zakonach wyniosła 280. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak powiedział, że każda ofiara wykorzystania seksualnego powinna budzić ból u duchownych. Przede wszystkim w nas, duchownych, także we mnie jako przełożonego, moich księży, ból, wstyd, poczucie winy, że do takich sytuacji doszło. Przypadki wykorzystania seksualnego zgłaszane były najczęściej przez osoby poszkodowane lub ich bliskich. Raporty dotyczące nadużyć seksualnych wobec dzieci w Kościele ogłoszono już wcześniej w innych krajach, m.in. w Niemczech. Z danych zebranych na zamówienie niemieckich biskupów w ubiegłym roku wynika, że w latach 1946-2014 liczba dzieci molestowanych przez księży przekroczyła 3600. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 227 Trójek, państwo telefonują w każdej sprawie. Chciałem przekazać autostrada 2 między Wrocławiem, Dąbia, Warszkowice, kierunek Warszawa, zablokowana, wypadek, tam jest podobnie osobówka z busem. Bardzo dziękuję, nasz telefon do dyspozycji i także nasz adres zd@polskieradio.pl. A teraz proszę państwa, biegowa lista przebojów, za chwilę Paweł Januszewski, będziemy trenować. 17.21, Paweł Januszewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co się stało z Krzysiem? Nie ma, nieobecny, ale my sobie poradzimy chyba. A nie ma, nieobecny, co nie znaczy, że nie żyje bieganiem, że nie, na pewno biega. Nie biega. Na pewno biega, bo on zawsze o 17.20, szczególnie w czwartki, biegał. Słuchaj, tak. Biega pewnie ze słuchawkami tak, na uszach i słucha Trójki, więc go serdecznie pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy go. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski, proszę Państwa, czyli były mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki. Mówię były, ale to właściwie do końca życia chyba zostaje. No przecież trofeum jest na pewno na półce, medal pewnie jest, więc można powiedzieć mistrz Europy. No może nie aktualny, no dobrze, były, no ale to gdzieś jest, prawda? Tak, ale to szczerze mówiąc, do tego trofeum to dawno nie widziałem. Dlaczego? No to już było 20 lat temu, także był czas go zgubić, w międzyczasie się kilka razy przeprowadzałem, ale to pozostaje gdzieś tam w głowie albo w sercu, taka sama świadomość, że kiedyś, dawno, dawno temu, w poprzednim wieku, zupełnie szczerze mówiąc, to się odbyło. Ale to ten sam człowiek, proszę Państwa, i ten sam zawodnik. Pawle, podobno wraca moda na bieganie na stadionach. No mam nadzieję, że nie wraca, bo nasza akcja Biegam, bo lubię, to akcja stadionowa. Zaczynaliśmy 10 lat temu. Właśnie rozkwita, tak. Rozkwita. W tym roku, powiem to pewnie nie po raz ostatni, a na pewno już o tym mówiliśmy, po raz już 10 lat jest akcja Biegam. Dekada brzmi dumnie. Dekada brzmi dumnie, ale wciąż czujemy niedosyt. Wydaje nam się, że kolejne rocznice to będzie tylko kwestia czasu. Coraz więcej ludzi przychodzi na te bieżnie. No właśnie, dlaczego bieżnia? Dlaczego stadion? Ja uwielbiam w lesie. To jest wypoczynek i relaks na łonie natury. Jest to, wiemy, zdrowe powietrze. Poza tym zerkanie podobno na, wyłącznie zerkanie, już tylko zerkanie na kolor zielony relaksuje, ale to powiedz, jaka może być przewaga bieżni właśnie na stadionie nad na przykład moim ulubionym lasem? A więc kolorów nie ma zielonych na bieżni, aczkolwiek jest trawa. Tak. Bo w środku bieżni jest najczęściej trawa i ona jest zielona. Czyli zielony kolor mamy, poza tym bieżnie bywają czerwone, brunatne, ewentualnie niebieskie. Czyli też podobno taki kolor, który relaksuje. Niech będzie. Przynajmniej patrzenie, przynajmniej patrzenie w niebo i marzenie o czymś tam. Ale niektórzy mówią nuda. Mówią panie, że nuda. Dlatego nasze zajęcia odbywają się nie codziennie, nie co dwa dni, tylko raz w tygodniu. Te zajęcia są dla tych, którzy nie są do końca przekonani co do swoich możliwości, czy są w stanie przebiec dłuższy dystans. Bo najczęściej jak się pyta tych, którzy jeszcze nie zaczęli biegać, ile są w stanie przebiec, no to zastanawiają się, ile na przykład biegł ostatnio do autobusu lub podbiegał ewentualnie na którejś piętr, mówi, no nie wiem, 20-30 metrów jestem w stanie przebiec. Wiem, o co chodzi, bo w lesie to jak pobiegniesz, to musisz wrócić, a na bieżni niekoniecznie. No. A na bieżni się można pokręcić w koło, czyli może zawirować nam w głowie. Poza tym na bieżni można czytać jak książkę. Tam jest na każdym praktycznie metrze napisane, ile metrów przebiegliśmy, ile mamy jeszcze do przebiegnięcia. Na bieżni, jeżeli prowadzimy te zajęcia Biegam, bo lubię, tak naprawdę nie wiadomo, kto jest pierwszy, kto ostatni, kto jest lepszy, kto jest gorszy, bo każdy biegnie w koło. To jest kolejna przewaga tej bieżni, tych naszych zajęć. Kolejna rzecz to jest to, że mamy jednego albo dwóch trenerów, często panią lub pana trenera, i oni, stojąc na środku, są w stanie zobaczyć każdego, kto przyszedł na te zajęcia, poprawić jego technikę, porozmawiać z nim o tej technice, bo dużo osób nie zdaje sobie sprawy z błędów, które popełnia. Oczywiście mówi się, że bieganie to jest najprostsza forma ruchu, natomiast spojrzenie kogoś z boku, myślę, że jest w stanie pewne rzeczy wyeliminować, i to nie jest wcale kwestia jakiegoś żmudnego treningu. Co do atutów współpracy z profesjonalistami, no to chyba w ogóle nie musimy Państwa przekonywać. A teraz już konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Nagrodą w konkursie jest zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy jak zwykle ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na ultra, bieganie górskie metodą Marcina Świerca. Dla biegaczy ultra, Marcin Świerc zawsze, Krzysiu, to powtarza, to ja też powiem, to guru. A co trzeba zrobić, żeby wygrać w tym konkursie? Zegarek i książkę, bo to w jednym zestawie, trzeba wysłać SMS, proszę sobie zapisać ten biegowy numer 73533, koszt SMS-a 3,69 zł. No i stawiamy na ciekawe wyrażenie wierszyk, a może być wierszyk, czemu nie? Ze słowami bieganie, bieżnia, te dwa. Bieganie i bieżnia lub bieżnia, w Ważne, żeby było słowo bieżnia. No właśnie, to zachęcamy 73533 i jeszcze, Pawle, zachęcamy do biegania poza stadionem, na stadionie? Jakie zaproszenie? Poza stadionem. Poza bardzo stadionem, proszę. Aczkolwiek wracając do akcji, teraz od 1 kwietnia, nomen omen, ale to nie jest prima plic. Ruszamy z zajęciami w całej Polsce ponad 100 stadionów, na których odbywała cyklicznie akcja Biegam, bo lubię, także zachęcamy do wejścia na naszą stronę. Tam są adresy, ciężko byłoby mi teraz te wszystkie adresy wymieniać. Wiele znam, ale nie wszystkie. Tak w tej chwili. Zapraszamy na imprezę Biegam, bo lubię lasy, naszą imprezę, cykliczną imprezę od 5 lat organizowaną. To tak a propos tego, co sobie życzyłeś. Mhm. I już dzisiaj o godzinie 17:30 ruszają zapisy. To jest o tyle istotne, że te zapisy się bardzo szybko kończą. Limit z biegu na bieg zwiększamy, ale i tak to parę minut wystarcza najczęściej, żebyśmy ten limit, żeby nam się skończył, z czego się niezmiernie cieszymy i czujemy niedosyt, że tych ludzi, którzy biegają, jest tak dużo, my nie wszystkich możemy przyjąć. Zbieramy wszystkie wpłaty, które zostaną przekazane przez startujących, tych, którzy opłacą pakiet startowy, będą przekazane na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie, także bardzo serdecznie zapraszamy. To jest jedna impreza. Mhm. Tak jak impreza będzie za miesiąc, 14 kwietnia w Chojnowie, ale dzisiaj ruszają zapisy. I kolejna impreza, na którą zapraszamy, 5 maja oczywiście, Wings for Life. No tak, to już renomowana impreza. Tak, jesteśmy z tą imprezą od początku. W tym roku został zwiększony limit, a propos limitów, 6 tysięcy osób już pomału, i ten limit dobiega końca. 5 tysięcy osób już się zapisało i jeżeli ktoś ma ochotę wystartować i mieć swój imienny numer, to przypominam, że do 18 marca jest taka możliwość. Paweł Januszewski, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Mela Koteluk w programie Trzecim Polskiego Radia. 17:30 właśnie minęła. Skrót najważniejszej informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Minister Spraw Zagranicznych wygłosił w Sejmie informację o priorytetach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Jacek Czaputowicz podkreślił, że Polska konsekwentnie wzmacnia strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Nie godzi się natomiast na uzależnienie wypłaty środków z Unii Europejskiej od stanu praworządności. Minister dodał, że Polska opowiada się za zdecydowaną reakcją Unii wobec agresywnej polityki Rosji, m.in. wobec Ukrainy. Że Polska jest przygotowana na opuszczenie europejskiej wspólnoty przez Wielką Brytanię, nawet jeśli nastąpi to bez umowy. Sąd Najwyższy usunął z zawodu sędziego Sądu Apelacyjnego Roberta W., oskarżonego o kradzież sprzętu elektronicznego. Jego sprawą zajmowała się Izba Dyscyplinarna, która, jak wyjaśnił rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, uznała, że jest on winien popełnienia dwóch czynów. Usunięcie z zawodu sędziego jest najsurowszym wymiarem kary. Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego przebiegają zgodnie z planem. Arkusze egzaminacyjne są już wydrukowane i gotowe do wysyłki, poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony 10, 11 i 12 kwietnia, a 15, 16 i 17 kwietnia egzamin ósmoklasistów. Terminy te zbiegają się z zapowiedzianym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajkiem w oświacie. W Paryżu jutro początek badań czarnych skrzynek Boeinga etiopskich linii lotniczych, który rozbił się w niedzielę pod Addis Abebą. Zajmie się nimi francuska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Jest jedną z najbardziej profesjonalnych instytucji na świecie zajmujących się badaniem przyczyn wypadków lotniczych. W związku z katastrofą, w której zginęło 157 osób, wiele linii lotniczych, w tym LOT, uziemiło swoje Boeingi 737 MAX. Sam koncern Boeing zapewnia, że samoloty tego typu są bezpieczne. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Minister finansów uważa, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o około 4%. Teresa Czerwińska powiedziała o tym podczas zorganizowanego w Warszawie 25. Forum Bankowego. Minister wskazała, że niższy niż w ubiegłym roku wzrost będzie wynikał z fazy cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki, a także z powodu czynników zewnętrznych, takich jak Brexit. Biorąc to wszystko pod uwagę, realnie można liczyć się z spowolnieniem tempa wzrostu PKB w okolicach 4% w zależności od tego, jakie prognozy rozpatrujemy, i podejmować aktywne działania, robić wszystko, aby utrzymać tempo wzrostu na poziomie stabilnym powyżej 3%. Wzrostu gospodarczego w okolicach 4% spodziewają się też eksperci Narodowego Banku Polskiego. Tymczasem według prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego stopy procentowe w Polsce mogą się nie zmienić do 2022 roku. Stopy procentowe mamy cały czas dodatnie, co jest ewenementem, nie tylko w Europie, i stabilne, i nie zanosi się na to, żeby te stopy procentowe się zmieniały. Tak ryzykownie mogę powiedzieć, że nawet nie widać w tej chwili według aktualnych prognoz, żeby do końca mojej kadencji i tej Rady Polityki Pieniężnej miały być zmienione. No jest to nietypowe, ale po prostu tak jest. Wypowiadając się natomiast na temat inwestycji, prezes Glapiński uważa, że ich poziom w Polsce jest znacznie wyższy niż wynika to z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes NBP wskazał, że są znaczne trudności w szacowaniu dynamiki inwestycji. Samych problemów, proszę Państwa, z analizowaniem leasingu jest multum. Różne rodzaje leasingu, jak je traktować, zapisywać. No u nas to jest trudne. Nasza gospodarka jest otwarta na świat. Firmy są powiązane w łańcuchu produkcji długim. Przychylamy się do stanowiska, że poziom inwestycji jest daleko większy niż ten, który mamy w roczniku statystycznym. Profesor Adam Glapiński powiedział, że z tego powodu istnieje rozbieżność pomiędzy oficjalnymi, dość słabymi danymi o inwestycjach, a wysokim wzrostem gospodarczym. Prezes Banku Centralnego dodaje, że skoro przedsiębiorstwa się rozwijają, to znaczy, że inwestycje są na właściwym poziomie. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Dziś kończy się kolorem zielonym. Indeks największych spółek WIG20 zanotował wzrost o 0,19%. Szeroki indeks WIG notuje wzrost o 0,18%. Obroty były na poziomie ponad 693 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,78 zł. Euro kosztuje 4,30 zł. Dolar 3,80 zł. Za funta brytyjskiego zapłacimy 5 zł i 3 grosze. Dzisiaj w nocy należy liczyć się raczej z zachmurzeniem dużym, choć będą większe przejaśnienia, rozpogodzenia też będą się zdarzały. Śnieg w górach będzie sypał nawet o 7 cm. Przyrost pokrywy śnieżnej gdzieniegdzie. Temperatura tej nocy od plus 1 do plus 4, choć w dolinach karpackich będzie chłodniej, minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy.

tak miło. Bieżnia czy lasem truchtanie? Ważne, że bieganie. Taki tekst, taki SMS nagradzamy w konkursie biegowym. Pan Krzysztof z Suszca postanowił chyba pogodzić mnie, czyli tego, który preferuje bieganie w lesie, z Pawłem, który opowiadał o bieganiu na bieżni. Bardzo dziękuję. Nagroda, panie Krzysztofie, dla pana. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut do 18. Mówiliśmy w audycji popołudniowej o tej akcji Trash, tak? Akcji, która ma polegać na sprzątaniu. Bardzo mi ciśnienie wzrasta, kiedy widzę palącego panią czy pana, kończą palenie i rzucają na chodnik albo na ulicę peta. Jest to bardzo, bardzo brzydkie i można popatrzeć na chodniki, na ulicę, jak tego gęsto jest rozsiane. Palmy papierosy, jeśli musimy, ale wyrzucajmy gdzieś do kosza. Albo nie wiem gdzie, ale na pewno nie na ulicę. To ja się, proszę pani, lewą i prawą ręką podpisuję pod tym, co pani powiedziała. I jeszcze czasami kierowcy samochodów, prawda, takie rzeczy robią, bo jakoś tak na ulicę to łatwiej wyrzucić. Zupełnie nie wiem, dlaczego niektórzy tak sądzą. Puls Trójki za chwilę. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and the slaves are all working, and it's on the table. Puls Trójki. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, dzień dobry państwu. W ostatnim czasie została wywołana ogromna dyskusja, ostra dyskusja na temat tego, co dzieje się w warszawskim ratuszu, a dokładnie dotyczy to deklaracji dotyczącej polityki miejskiej na rzecz społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych. Głos w tej sprawie wczoraj zabrała także konferencja Episkopatu Polski. Biskupi apelują oni o odrzucenie postanowień zawartych w karcie dotyczącej właśnie środowisk gejowskich i lesbijskich. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, czy ta karta, potocznie zwana LGBT+, w takim, a nie innym zakresie powinna obowiązywać, a przede wszystkim jak powinna być ona wdrażana do szkół, bo to jeżeli chodzi o dzieci, rodzice tak mocno się zaktywizowali. W naszym studio w Warszawie Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny. Witam państwa. A w studio w Łodzi pani Aleksandra Dulas, socjolog, prezes Fundacji Spunk. Dzień dobry. Spunk, dzień dobry. Spunk, dzień dobry. Tak. Drodzy państwo, tak jak powiedziałam, w ostatnim czasie ostra dyskusja na temat tej deklaracji, tej karty. W samej deklaracji nie ma zbyt wielu szczegółów. Wiemy, że jeżeli chodzi o edukację, ma ona opierać się na standardach WHO. Będzie to jeden z celów Urzędu Miasta. Pani takie zajęcia prowadzi. Jak te zajęcia w Polsce wyglądają? Czy rodzice mają się czego obawiać? No moim zdaniem nie mają się czego obawiać, jeśli edukacja seksualna będzie w Polsce prowadzona, no bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w Polsce właściwie edukacji seksualnej nie ma w szkołach do tej pory. Jest kilka miejsc, gdzie ona jest realizowana, między innymi w Łodzi realizowany jest program edukacji seksualnej, czy który jest finansowany, czy w Gdańsku, czy ja znam Sztum, w którym też są realizowane tego typu zajęcia, więc kilka miejsc takich jest. No my też jesteśmy zapraszane do szkół w całej Polsce właściwie, no bo coraz bardziej jesteśmy znane jako organizacja. I tylko w ten sposób właściwie te zajęcia są robione, że gdzieś tam jakaś gmina finansuje, albo jakaś szkoła uzbiera pieniądze, albo jacyś rodzice za to zapłacą. I wtedy edukacja jest, natomiast w przeciwnym razie jej po prostu nie ma. Natomiast jak jest, to moim zdaniem zawsze jest lepiej. W naszym studiu jest także pan Kazimierz Przeszowski. Pan będzie organizował protest przeciwko tej deklaracji. Co państwu, co rodzicom się nie podoba? Znaczy, trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, że deklaracja LGBT+, to jest po prostu dyktat pewnego bardzo silnego lobby z podeptaniem konstytucyjnego prawa rodziców do przekazywania wartości, swojego świata wartości. Właśnie edukatorzy taki jak Spunk, ale jest jeszcze wiele tego typu organizacji, które wdzierają się do szkół, które oszukują rodziców na temat treści, które są przekazywane. Ordo Iuris, zaprzyjaźniona fundacja, przeprowadziła badania. Ale jak oszukują? Mianowicie w ten sposób, że nie przekazują w ofercie takich zajęć dodatkowych tego, co w rzeczywistości będzie pokazywane, a Ordo Iuris zwróciło się do kilkudziesięciu organizacji w tym momencie, w tym też do państwa i nie przekazali państwo żadnych materiałów z zajęć, które państwo prowadzili, a w skali kraju mamy kilkaset zgłoszeń, że zgoda Rady Rodziców została pominięta, a jeśli została uzyskana, to została uzyskana w sposób nieuczciwy, czyli poprzez niezaprezentowanie treści, które są tam, które będą tam przekazywane, a to są bardzo, bardzo cenne treści, ponieważ już sześciolatków należy przygotować do tego, żeby mogli zostać gejem i lesbijką, żeby się mogli nauczyć miłości w stosunku do osób tej samej płci. Zapraszam serdecznie do zajrzenia na stronę 40 standardów WHO, które deklaracja LGBT+ zobowiązała się wprowadzać, a jak już wiemy, deklaracja LGBT+ rozpoczyna się dziś wspólny proces wdrażania rozwiązań. Rafał Trzaskowski. Mogę się odnieść? Tak, oczywiście, proszę. Bo powiem tak, no to jest przerażające, co pan mówi. Czy przerażające jest to, co państwo robią? Przerażające, rzeczywiście. No to pana to przeraża, to rozumiem. Przeraża 80% społeczeństwa, proszę pana. Proszę pana, po pierwsze, wszystkie zajęcia, które są prowadzone z edukacji seksualnej przez nas, nie mogę zagwarantować za wszystkich, ale większość znanych mi organizacji zawsze mają zgodę rodziców i to nie jest zgoda Rady Rodziców, to jest zgoda każdego rodzica z osobna. Ja mam podpis każdego rodzica, którego dziecko uczestniczy w zajęciach. Więc rodzice chronią dzieci, mówi coś zupełnie przeciwnego. Dobrze, no to trudno. No ja mogę panu pokazać te karteczki, gdyby pan chciał. Z chęcią uzyskamy taki materiał. Zapraszam. Z chęcią uzyskamy. Zapraszam. Podobnie ma Natomiast... być w Warszawie. Do pani Aleksandry Dulas. Podobnie ma być w Warszawie, tak zapowiada prezydent Trzaskowski, że każdy rodzic będzie musiał wyrazić zgodę. Ale mnie zastanawia co innego. Każde dziecko, jak wiemy, rozwija się inaczej, ma inną wrażliwość, ma inny dom. Czy wrzucanie ich do takiego jednego szablonu nie zaburzy ich bezpieczeństwa czy spokoju moralnego? Pani nie ma takich odczuć, że jedne lekcje po prostu dla jednych dzieci mogą być zbyt szokujące, zbyt dużo informacji, które są dla nich nowe, będą dostarczone? Czy ten taki szablon nie będzie krzywdzący? Nie, dlatego że naprawdę dosyć skrupulatnie przyglądamy się, pisząc jakiekolwiek programy, temu, w jaki sposób dziecko się rozwija. I naprawdę dzieci rozwijają się podobnie. Oczywiście, że są pewne odstępstwa i są różne domy. Natomiast te realizacje tych programów też powierzamy ludziom, którzy się na tym znają. No, wie bo pan, są praktykującymi gejami i lesbijkami. Bardzo dobrze się znają na tym, czego państwo uczą. Jezus Maria, wie pan co, proszę, jakby to jest szokujące, co pan mówi. Ja nie, szokujące jest to, co jednej... państwo robią po prostu. Dobrze. Czy ja mogę coś wie pan co, nie mogę tego słuchać i teraz odniosę się do tego, czego nie mogę słuchać. Nie mogę słuchać jednej zasadniczej rzeczy. Po pierwsze, faktu, że można zrobić z kogoś geja albo lesbijki. Nie, to proszę państwo robią geje i lesbijki. Nie możemy, nie? Czy tego się nie da zrobić z kogoś? Po prostu ktoś się rodzi z określonymi sami państwo mówią, że to nieprawda. Każdy może zostać tym, kim chce. Może zmieniać płeć, kulturę, ale to sami państwo głoszą, więc proszę, proszę nie oszukiwać słuchaczy. No i jak ja mam się, proszę pani, do tego odnieść? To znaczy, ja mogę powiedzieć jedno. Proszę powtórzyć, co pani medycznie, mówi na zajęciach. Medycznie, no to mówię właśnie. Medycznie rzecz ujmując, nie można zostać gejem albo lesbijką i zdecydować się na to. Po prostu rodzimy się z pewnymi predyspozycjami. Czyli to, profesor o czym mówimy na zajęciach, badacz to, środowiska o czym LGBT, mówimy na nie ma racji, tak? Mówiąc, że jest no to kwestia wyboru. Widać, nie ma, skoro tak mówi. Skoro tak mówi, to nie ma racji. Proszę pana, to co mówimy na zajęciach, to mówimy pierwszą zasadniczą rzecz. Wszystkie dzieci powinny być w szkole bezpieczne, bez względu na ich orientację seksualną, ponieważ dzieci, a dzieci mają, orientację seksualną. Oczywiście, że mają. Czyli, czyli są na przykład 6-letnie geje i lesbijki? To pani chce powiedzieć? No, nie wiem. Chcę powiedzieć, że 6-latki mają już zaprogramowane, kim będą, jak będą dorastać. W związku z tym to, że oni jeszcze nie wiedzą, jaką mają orientację seksualną, mając lat 6, to o niczym nie świadczy. To świadczy tylko o tym, że dowiedzą się w chwili, kiedy będą dojrzewać. Nie, teraz to takie rozmawiamy, są fakty. Rozmawiamy o najmłodszych. To jest pani opinia. Teraz rozmawiamy nie, o najmłodszych, pana, to jest opinia seksuologów. Dobrze, ale już... Ale których już, państwo przeszkolili ale wcześniej. Ale teraz pytanie do pana Kazimierza Przyszowskiego. Prezydent Trzaskowski, czy wiceprezydent Warszawy, pan Rabi, który jest zadeklarowanym gejem, mówi o tym, że jednak zajęcia dla dzieci będą dobrowolne i będą od 10 roku życia. To chyba dobra wiadomość dla państwa. To jest tylko częściowo dobra wiadomość, dlatego że słowo pisane ma znacznie większą moc obowiązującą i dopóki deklaracja LGBT+ nie zostanie odwołana, dopóty rodzice warszawscy nie mogą być bezpieczni, a nie tylko warszawscy, bo w Łodzi czy w innych miastach dokładnie taki sam schemat jest przygotowywany przez środowiska i przez takie organizacje jak właśnie SPUNK, które tylko czekają, aby mogły dostać olbrzymie pieniądze publiczne, aby móc tego typu zajęcia przeprowadzać. W deklaracji tej warszawskiej jest także pojęcie latarnika. Ma być to osoba, która ma przeciwstawiać się dyskryminacji dla uczennic, uczniów właśnie, które są lesbijkami, gejami. Oczywiście, i tak latarnika dalej, i tak dalej. Trzeba przeszkolić. Tutaj nasza pani, z którą mamy przyjemność rozmawiać, na pewno pomoże przeszkolić takie osoby, żeby ja mógł zostać pytanie, dobrym szpiclem. Ja mam pytanie do pani Aleksandry Dulas. Czy nie za bardzo kładziemy nacisk właśnie na tą mniejszość, na LGBT? Wie pani co, szkoła i nie chodzi, badania... i że nie mówimy o dzieciach prześladowanych w ogóle, tak? Na otyłość lub inne ale jakieś mówimy cechy. O dzieciach, oczywiście, że mówimy o dzieciach prześladowanych ale w ogóle. Ale tutaj w tej deklaracji jest tylko mowa ale w tej o dzieciach wie pani co, ja powiem dlaczego. Powiem pani dlaczego. Dlatego, że w szkołach ze względu na orientację seksualną prześladuje się dzieci szczególnie. I to niekoniecznie jest tak, że prześladuje się je ze względu na to, że rzeczywiście mają taką, a nie inną orientację seksualną, tylko za samo podejrzenie. Dzieci również, ja muszę to dokończyć, dzieci również prześladuje się z tego powodu, że nie do końca są w schemacie swojej płci, czyli tak zwane niekobiece kobiety i mało męscy chłopcy. To są te osoby, które są najbardziej w szkołach prześladowane, które, nad którymi się znęcamy fizycznie, nad którymi znęcamy się słownie. Czy może pani się znęca, bo ja się nad nikim nie znęcam. I jeszcze pytanie do pani Aleksandry Dulas. Czy nie wiem, czy słyszała pani o szkole podstawowej w Birmingham, to tam w ogóle wycofano się z takich lekcji LGBT. To społeczność rodziców muzułmańskich zaprotestowała i takich zajęć nie będzie. Czy możliwy scenariusz jest też w Polsce? Czy rodzice są spragnieni takich zajęć, jak pani... Ja wierzę w to i moje doświadczenia na to wskazują, że nasi rodzice są bardzo mądrzy i naprawdę chcą, żeby w szkole był spokój i żeby żadne dziecko nie było w szkole krzywdzone. Żadno, bez względu na to, skąd pochodzi, jaki ma kolor skóry i jaką ma orientację seksualną. Wierzę w to i takie są dzieci moje doświadczenia. Mają orientację rodzice seksualną. Nie zwracam chcą. Uwagę. To bardzo ciekawe. Tak, mają. Tak, mają i naprawdę będę w to brnąć. A teraz... Rzeczywiście brnie pani, to się zgadza. A teraz pytanie tutaj do studia w Warszawie. Pojawia się pojęcie złego dotyku. Dla dzieci ma być to wytłumaczone, kiedy ten zły dotyk jest, kiedy go nie ma. Kiedy dziecko nigdy o tym nie słyszało i pewnie może długo bardzo nie usłyszeć, to... Ale dlaczego... Pani redaktor, dlaczego czy to nie wywoła właśnie za chwilę poczucia bezpieczeństwa takiego dziecka? Pani redaktor, w standardach WHO na stronie 39 w przedziale wiekowym 0-4 należy dzieci w dziedzinie standardy wychowania seksualnego dla osób decyzyjnych i prowadzących zajęcia, należy dzieci uczyć oceny sytuacji, kiedy można dotykać drugą osobę, kiedy robić tego nie wolno. Więc wcale nie ma czegoś takiego jak zły dotyk. Dotyk jest bardzo dobry, ponieważ w ogóle seksualność, zdaniem takich organizacji jak Spunk, jest bardzo dobrą rzeczą i im wcześniej się zacznie, im wcześniej się człowiek nauczy negocjacji seksualnych, na przykład w wieku 6 lat, to tym lepiej, dlatego że państwo nie szanują normy prawnej, która mówi, że współżycie seksualne do 15 roku życia jest przestępstwem i przede wszystkim nie zgadzają się z tym, że rodzice mają prawo przekazywać świat wartości. Ale to jeszcze pytanie do Łodzi, do pani, pani Aleksandry Dulas. Czy pani trochę nie przerażają te standardy WHO, bo tam właśnie... Nie, w ogóle mnie nie przerażają. To jest najgłupszy dokument w historii. Ale proszę mi dać powiedzieć, od 0-4 tam jest jednak wyraźnie. W tej grupie wiekowej zalecana jest rozmowa z dzieckiem na temat radości, przyjemności z dotykania własnego ciała i masturbacji. Czy pani to nie... No nie przeraża. Nie. Nie, dlaczego miałoby mnie przerażać? Dzieci w tym wieku zaczynają się masturbować. Oczywiście nie jest to masturbacja w naszym rozumieniu, czyli nie jest to zaspokojenie popędu płciowego. Tylko po prostu czerpanie przyjemności z dotykania swoich narządów. Kropka. Tyle. I teraz znowu, ja chciałabym dokończyć. Nie zgadzają się rodzice, ostatnie zdanie już pan Kazimierz Przeszowski. Co to znaczy, że się nie zgadzają rodzice, że dzieci nie dotykają swoich narządów płciowych, że nie mają z tego frajdy? Nie chodzi o zaprzeczanie. To nie jest kwestia zgadzania się albo nie zgadzania. Chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, że w ani w jednym miejscu, w państwa materiałach, czy w standardach WHO, czy w warszawskiej deklaracji, nie ma mowy o tym, o czymś takim jak wartości, jak rodzina, jak trwałość związków i jak prawo rodziców do przekazywania wartości. To jest wszystko wyprane z moralności. I przeciwko to temu protestujemy. Kłamie pan po prostu. To proszę przeczytać WHO. Tam nie ma ani razu mowa o etyce, o czymkolwiek takim. Czytałam wielokrotnie. Rodzice też na pewno przeczytają. Aleksandra Dulas, socjolog, prezes Fundacji Spunk z Łodzi. Bardzo dziękuję. Kazimierz Przeszowski z Centrum Szycia i Rodziny. Bardzo dziękuję bardzo. Za... Demagog dodajmy. Godzina 17:58. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Alo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka tylko 11,99 za kilogram, a makaron Lubella 2,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy!